अथ हलंत पुल्लिंग प्रकरण। हलंत पुल्लिंग प्रकरण आरंभ होता है। प्रकरण शब्द का अर्थ आप जानते हैं, है ना? शास्त्रैक देश संबद्धम, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विवश्चित। शास्त्र का एक देश संबद्ध, इस हलंत पुल्लिंग में 109 सूत्रों को आप पढ़ेंगे। 4000 में से केवल 109 हलंत पुल्लिंग में आएगा। तो ये एक देश बना, शास्त्र का एक भाग केवल पढ़ने जा रहे। शास्त्र एक देश संबद्धम, और शास्त्र का कार्य है समग्र शब्द शब्दों का बोध कराना। उनमें से हलंत उसमें भी पुल्लिंग वाचक शब्दों का ही बोध करा रहा है। ये शास्त्र का कार्य से भिन्न कार्य एक देश कार्य को ही संबद्ध है। ऐसे ग्रंथ के भेद में ग्रंथ के भाग को विद्वान लोग प्रकरण नाम से कहते हैं। आहु प्रकरण नाम ग्रंथ भेद विवश्चित, ये प्रकरण का अर्थ होगा। पुमांश्च असौ लिंगश्च इति पुल्लिंग, लिंगेते शब्दं परिचीयते अनेन इति लिंगम। शब्द को जिसके माध्यम से परिचित कर लिया जाता है उसका नाम लिंग है। पुमान पातिर ढुमसुन प्रत्यय से पुमान बनता है, पालन करने वाला अर्थ में, पा रक्षण पालन रक्षण करने वाला जो होता है उसका नाम पुमान। पुमांश्च असौ लिंगश्चेति पुल्लिंग, ये शब्द बन गया। हल अंते शांते हलंता, हल अंते शांते हलंता, हलंताश्च असौ पुल्लिंगाश्च इति हलंत पुल्लिंगाः, हलंत पुल्लिंगानां प्रकरणम् इति हलंत पुल्लिंग प्रकरणम्। अच्छा, अथ पूर्वत आनंतरीय आरंभ और मंगल का वाचन, अजंतों के अनंतर हलंतों को आरंभ किया जा रहा है, और जिसको आरंभ कर रहे हैं उसके आरंभ का द्योतक अथ शब्द भी है, और इस प्रकरण के लिए मंगलवाचक भी है अथ शब्द। यह मंगलवाचक इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले ओम के बाद अथ शब्द ही निकला था। मनुस्मृतिकार लिखते हैं ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्ता विनिर्यातो तस्मात् मंगल का उभौ। तीसरे इनको मांगलिक माना गया। ओंकारश्च अथ शब्दश्च, पहले ओंकार निकला फिर अथ, द्वौ एतो ये दो एतो ब्रह्मण पुरा, अनादि काल में जब सृष्टि आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी का कंठम भित्वा, बोले नहीं वो, अपने आप कंठ का भेदन करके निकल पड़ा वो शब्द अंदर से, भगवान उसके मुख से निकलवाए। घबराया हुआ था, क्या बोलू क्या बोलते हैं, मुंह गुंगा सा हो गया, घबराया ब्रह्मा। आता ना भागवत में, इतना डरा हुआ था, पसीना छूट रहा था, समझ में नहीं कहाँ आ गया मैं, कहाँ से टपक गया, कुछ नहीं दिख रहा है, घबरा कर आंख बंद कर लिया। पानी का समुद्र के जल का आवाज थप थप थप कर रहा था, उसे समझे तप करो, फिर वो तप करने लगा तो अंदर से भगवान का दर्शन हुआ, तो जिस लोग की भागवत की प्राप्ति हुई उसके मुख से सबसे पहले ओम, उसके बाद अथ ये शब्द कंठम भित्वा विनिर्या। बोलते हुए मनुस्मृतिकार वस्ता बोलते, उन्होंने उच्चारण नहीं किया, हम लोग जैसे बोल रहे हैं समझ के सोच के बोलते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी सोच समझ के बोले नहीं, उनका कंठ का भेदन करके सोत ही निकल गया। कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिकौ विभौ, इसलिए दोनों शब्द अत्यंत मांगलिक माना गया है। इस हर एक प्रकरण का शुरू में आप देखेंगे अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हाथा हलंत पुल्लिंग प्रकरण का चार हुआ। अब हलन जब कहते ही हैं तो हम हल से शुरू करेंगे ना, अजंत जब कहे तो अ ई उ री री ए वो आई औ, इस क्रम से आकर अकारांत इकारांत उकारांत और ह्रस्वांत दीर्घांत वगैरह देखते हैं। अब यह सबसे पहले कौन है? हा, हकारांत चलेगा। हा यकारांत, वा वकारांत, र रकारांत, ऐसे हांत वांत रांत लांत, इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे जान शांत शांत तक। शांत सबसे लास्ट आए, तो सबसे पहला हकारांत इसमें जो ले रहे हैं लिह धातु ले रहे हैं। लिह आस्वादन है, लिह है आस्वादन, अर्थ में आस्वादन करना, चाट के किस चीज को स्वाद को देखना, छकना बोलते हैं पंजाबी भाषा में, छकना छकले टेस्ट करके देखना। लिह आस्वाद, लिह धातु से पिप सदा पर लोप हो गया, लिह से क्या हो गया पिप पाया, और पिप के पकार वकार सब लोप हो गया। का चला घरंतम से, का चला गया लशक वृत्त से, वी चला गया वेर प्रकृत से, सूत्र आप आगे पढ़ेंगे उस सूत्र से। तो बचा लिह, और आप प्रत्येक लाख एरिया बनाए हो तो हो गया व्युत्पत्ति पक्ष, है ना। और ये मालूम ही नहीं कौन प्रत्यय क्या हुआ, कुछ मतलब ही नहीं, ले एक शब्द है उसके मैं रूप बना रहा हूं, तब क्या कहा जाएगा उसको? अव्युत्पत्ति पक्ष। उस स्थिति में अर्थोधातु प्रत्यय प्रातिगम प्रातिपद संज्ञा होगा, और ऐसे प्रत्ययलाघ्यम कृदंत बना करके इस प्रसंग करेंगे तो कृत समासाश्चा व्युत्पत्ति पक्ष में उसको प्रातिपद संज्ञा कर देगा। प्रातिपद संज्ञा करने का फल क्या होगा? ज्ञाप प्रातिपदिका अधिकार के अंतर्गत शब्द आ जाएगा। उस अधिकार के कारण से स्वज स्मर चष्टाप्याय सूत्र के द्वारा खले का पोत न्याय से पूरा 21 प्रत्यय उपस्थित हो जाता है। उन 21 प्रत्ययों में से किसको लाना है, किसको रखना है, यह निर्णय लेने के लिए आपको परिभाषा सूत्र आता है सुप और द्वेक और द्विवचने कवचने, ये सब पहले आ रहा था वही प्रक्रिया। उसने क्या, उससे आपने क्या किया, प्रथमा का एक वचन विवक्षा जब किए तो स्वज स्मर से कितना आएगा था, एक सु मात्र बचेगा, सु में उकार उच्चारणार्थ है मान के चला जाएगा, और ये अनुनासिक मानोगे तो उपदेश अनुनासिक से संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, स बचेगा, लिह धन स बचा। इसका का परे रहते भी आप कार्य कर सकते हैं या लोप करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लोप कर लेते हैं। हर गया दीर्घात, ये सूत्र अब याद रखना पड़ेगा, पूरे हलंत प्रकरण में पुलिंग में ईश्वर में सब जगह सूत्र आना है। हल गया दीर्घात सबसे प्रथम हलंतात परम दीर्घो योग तस्माच्छ परम सूती सीते तदप्रतम हल लुप्त, ये वृत्ति थी। हलन से परम है इस सकार के हम अप्रत संज्ञा करेंगे, कौन सूत्र से? अप्रत एकार प्रत्यय, अप्रत एकार प्रत्यय, हाँ सूत्र है। इस सूत्र से इसकी अप्रत संज्ञा हो गया है, और यह क्या है? हलन, हलन से पर में अप्रत संज्ञा वाला सु संबंधी सकार, सु ती सी, तीन में से किसी भी सकार को लेना है आपने, तो सु के सकार है अद्रे सकार का लोप हो गया, आदर्श लोप की सहायता से लोप कर देना। अब लोप हो गया तो बच गया लिह, सब क्या बचा लिह बचा, लिह बचा है। सूत्र आएगा हो ठह, हो ठह, ओ षष्ठी का एक वचन, ध प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र हो ध। हस्य ढह स्या झली पदांते च, हस्य ढह स्या झली पदांते च, हकार को ढकार होता है झल के परे रहते हुए, इसे मैंने कहा था सु के परे भी आप कर सकते थे, ये सु झल में है ही है, सु दो झल में, झल के परे रहते हुए कर सकते हैं, अतः पदांत में भी कर सकते हैं। या सु का लोप आकर के लोप हो जाने से क्या हो जाएगा? सुप्तिंगंतं पदम से पदसंज्ञा है, पदसंज्ञा होने के नाते पदांत वाला ये हकार है, पदांत में विद्यमान हकार, इस हकार को ढका होगा। झल का दृष्टान्त हम ले लेंगे भ्याम, भ्याम बीस, भ्याम बेस, भ्याम बेस क्या है, जलादि है, तो वहां पर हम जलादित्वात झल के पर दृष्टान्त ले लेंगे। इसलिए हमने यहाँ पहले सुख का लोप कर दिया, लोप करके पदांतत्वात हकार को हम क्या करेंगे ढका, तो लुढ़ हो गया, हक हो गया ढ लुढ़। आप विराम अवसानम से नहीं, वो पहले झलाम जशोंत पद संज्ञा है ना, पदांत झलाम जशोंत सूत्र लगे ढ को जगह झलाम जशोंत ढ को ड करके स्थानांतरतम की सहायता से पदांत विद्यमान झल को जश होता है, झल या ढ तो जश क्या करना है स्थानांतरतम बोलेगा ड करने के लिए लिड हो गया। आप विराम अवसान से अवसान संज्ञा ठीक, खर अवसान विसर्जनी नहीं हो क्या वावसान, वावसान सूत्र से ड को ट हो गया चर हो जाएगा, यानी सूत्र सहायक सूत्र आपका स्थानांतर ड को ट हो गया। और जब चर तो नहीं होगा तो पहले जस्तु की स्थिति रह जाएगा लिट लिड लिट लिड, आजादियों में मिला देना है कोई काम नहीं है, लिहाओ लिहा हे लिट हे लिड हे लिहो हे लिहा लिहम लिहाओ लिहा लिहा अभ्याम आया ये झलादी, इसलिए घोड़ा लग गया ह को ढ करेगा और ढ को फिर ड हो जाएगा, तो पसंद कौन कहेगा तब सुखदेव मतलब नहीं स्वादिशो स्वर्णावस्थान स्वादिशो असर्णावस्थान सूत्र क्या करेगा, पद संज्ञा कर देगा तो झलांश से ढ को ड हो जाएगा, प्रक्रिया इतनी अंतर रहेगी लिहधन ध्यान लिहधन ध्यान। स्थानांतरतम से ह को धा कर दो, स्थानांतरतम की जरूरत नहीं पड़ती है, बाद में सूत्र के लिए जरूरत पड़ेगा, ह को ढा कर दिया धा धन ध्यान। स्थिति में आप लगाएंगे सबसे पहले स्वादिष्ट प्रसव नाम स्थान, स्थानीय और राजिश दोनों निर्णीत है, वहां कोई परिभाषा सूत्र की जरूरत नहीं, स्थानीय हकार और आदेश ध एक और एक ही है, कोई संशय तो है नहीं, परिभाषा सूत्र कोई जरूरत नहीं, इसलिए होड़ सीधे लगा देना है कोई परिभाषा सूत्र की सहायता के बिना। और यह झल के प्रति जो भ कहा रहा है झ भाई भ है ना, वहां झलाली प्रति प्रति दृष्टांत बन गया। अब निर्धन व्याम निर्धन व्याम हो गया, स्थिति में आप लगाएंगे स्वादिश असमान से इसकी पद संज्ञा कर दे तो पदांत ढकार मिलेगा, तो सूत्र लग गया आप झलाम दुशोन्ते झलाम दुशोन्ते और स्थानांतरतम की सहायता से सूत्र लग जाएगा ध को जगह ड और रूप बन जाएगा लिड भ्याम लिड भ्याम लिड भी लिहे लिड भ्याम लिड भ्या लिहा लेड भ्याम लेड व्या लेड लिहा लिहो लिहाम लिही लिहो और सुख में सूत्र करना है कार्य थोड़ा प्रक्रिया है लिह धन सु पहले होड़ा लग गया लेड धन सु स्वादिष्ट संस्थान है पसंज्ञा स्थानांतर सहायता से जलाम सुनते लिड धन सु लिड धन सु आप सूत्र लगता है दहसी धुट दहसी पहले आप पढ़ चुके हैं इस बॉ कहा हल संधि में दहसी धुट डाक पर से सस्य धुट सिया ड से पर में सकार धुट होता है और सु हाँ धुट वाह है हाँ एक धुट पक्ष एक धुट अभाव पक्ष है धुट आगम विकल्प से हो गया। अब खरीचा दो बार लगाएंगे यहां लक्ष्य भेदा दो बार एक बार भाव को करने के लिए एक बार डब कर भाप हो जाएगा ता और डब हो जाएगा ता लिप्सु लिप्सु। और जब झूठागम नहीं हुआ केवल डब टा कर दोगे तो बन जाएगा लिप्सु। ये पहला रूप है दृढ़ पक्ष है दृढ़ अभाव है लिप्सु लिप्सु लिप्सु लिप्सु स्वप्ने का बहुवचन। हालांकि पुलिंग कितना सरल है सीधा साधा हो जाता है ज्यादा झंझट है नहीं रूप बन जाते हैं। आएगा जब झंझट विषमद अस्मद वगैरह में आएगा यहां इतना नहीं है। तो रूप चलाइए लिट लिट लिहाउ लिहा लिहम लिहाउ लिहा लिहा लिट भ्याम लिट भी लिहे लिट भ्याम लिट भ्या लिहा लिट भ्याम लिट भ्या लिहा लिहो लिहा लिही लिहो लिप्सु लिप्सु हे लिट हे लिट हे लिहो हे लिहा। आजाद मिगल प्रत्यय को मिला करके जो प्राण सकार रुद्र सरकारी कार्य है वो करना है जस और दसी गस ये चार जो सकार रुद्र सर्ग होना है और बाकी कहीं कोई कार्य नहीं रह जाता है मिलाने के अलावा। ओस में भी सकार को उत्सर्ग होगा ओस में भी सकार को उत्सर्ग होगा और व्याम आदि में तो बोलना ही है सर्वत्र आपको मकार की संज्ञा प्राप्त होता है विभक्त संज्ञा सूत्र से सहायता से नविभक्त हो तो सुमाहा इस संज्ञा का निषेध करेगा। ये सब सामान्य प्रक्रिया जैसे अजंत पुलिंग में था वैसे यहां पर भी रहेगा। इस संज्ञा की प्राप्ति बताना है विभक्त की सहायता से नविभक्त सुषमा को लगा करके निषेध कर देना यह प्रक्रिया पूर्वत सब रहेगा। अब हकारांत होते हुए दादी है तो क्या करना है बताएंगे। हकारांत हो और दादी हो तो क्या करना नानी हो तो नहीं दादी हो तो दादी होने दकार आदि दकार है आदि में जिसका उसे क्या कहेंगे दादी द आदि यस्य। यहां हिंदी वाला दादी नहीं लेना है द आदिर यस्य स दादी ही का नाम दादी है। दकार है आदि में जिसका हाँ दकार है आदि में जिसका उसे क्या कहेंगे हम दादी दादिर धातुर घ सूत्र आ रहा है दादिर धातुर घ दादी धातु हो तो ह को ढ नहीं होना ह को घ करने को बोल रहे हैं। दादे है षष्ठी का एक वचन दादे है षष्ठी का एक वचन धातु हो षष्ठी का एक वचन घ प्रथमा का एक वचन तीन पदों वाला सूत्र है। दो प्रपूर्णे दोहन करना दूध को दोहना गाय से दूध को दोहने वाला दोग्धा दोहन करने वाला दोग्धा गोपाल नंदन माना गीता जी दोग्धा उसी दोग्धा वो त्रिजंत है और त्रिचन कर त्रिपंत कर देंगे तो धुप धुप बनेगा धुप धुप काम धुप प्रयोग होता है काम धुप काम को दोहन करने वाला इच्छाओं को दोहन करके देने वाला दुह धातु से शिव आया हाँ द्विताम्रत दुहे नमा दुहे चतुर्थी में प्रयोग है ना इसी का है वो इसी दू का दुहे चतुर्थी में बनेगा दुहे दूरंस हल गया पे दीर्घा सुसुद्रुतम हल सुकलोप अर्षम लोप की सहायता से सुकलोप कर दिया गया बचा दू इससे प्राप्त हुआ ओढ़ा उसे बाद कर अपने वर्तमान सूत्र लगाया दादे धातुर गहा झली पदांत उपदेशित दादर धातुर से गया उपदेश काल में दादी धातु होना चाहिए बाद में दकार आदि हो गया हो तो नहीं उपदेश काल में अर्थात पाणिनीय धातु पाठ में दकार आदि हो बाद में किसी सूत्र लगा करके हमने द आदि में कर दिया हो तो नहीं वहां सूत्र नहीं लगेगा। उपदेश काल में जो दादि धातु होगा उन दादि धातुओं को ही के हकार को प्राप्त ढ को बाकर घ करता है। घ कब झल के पर रहते हुए अथवा पदांत के विषय में। यहां पदांत के विषय बताने के लिए आपको क्या लाना है? सुप्तिमंतम पद। इसलिए हाक हो जाएगा घ दुग दुग। इससे आगे बढ़ने से पहले अब इस दकार को हम करेंगे धकार करना चाहेंगे। द को ध करने वाला सूत्र ला रहे हैं। एकाचो बशो भस झसंतस्य ध्वः एकाचो बशो भस झसंतस्य ध्वः ध्वः ध्वः एकाचो बशो भस। देखिए एकाच षष्ठी का एक वचन है। एकाच षष्ठी का एक वचन, बसह षष्ठी का एक वचन, भस प्रथमा का एक वचन, झसंतस्य षष्ठी का एक वचन, द्वोह सप्तमी का द्विवचन। धात्वयवस्य एकाचो झसंतस्य भसो भस से द्वे पदान्ते च। धात्वयवस्य धातु का वे होने, ये धातु है क्योंकि पहले भी आपको कई बार लिखा चुका हूं विच विडंता धातुत्वम न जहात। जो पिपंत पर क्विप प्रत्यांत होगा, विच प्रत्यांत होगा, विड प्रत्यांत होगा, ये कभी प्रातिपदिक होने के बावजूद, प्रातिपद संज्ञा उन्हें प्राप्त होने के बावजूद भी उनमें रहने वाला जो अपने धातु संज्ञा है वो मिटता नहीं। अतएव यहां क्विप पाया था, सर्वापहार लोप हो गया, इसकी प्राचीन संज्ञा करके विभक्तियां ला चुके हो, प्रक्रिया भी कर चुके हो, उसके बावजूद भी इसमें विद्यमान धातुत्व तो कहीं भी नहीं गया है। अतएव इस समय में भी ये क्या है? धातु है। धातु होने के नाते धातु एकाच अर्थात आगे पीछे कुछ और नहीं होनी चाहिए, एक ही अच्छे अब बीच में एकाच धातु है। जैसे ऐसे भी धातु आपके पास दरिद्रा एक धातु है पूरा लंबा चौड़ा, तीन अच्छे इसमें है कि नहीं? जब छप धातु है दो अच्छे इसमें है ना, ऐसे अनेक अच्छे वाले भी धातु होते हैं, उनसे अलग करने को कहना पड़ रहा है धातु एकाच झसंतस्य। इसलिए हमने पहले नहीं लगाया था, पहले झसंत था क्या? हाँ झस में आता है नहीं क्या? हर्ष ये झस कहां से उड़ता है? झ भ घाड़ा धस बस इतनी है जशन। और हो पहले से रहता है हयवर या अंत में आएगा हल, दोनों ही झस से बाहर है, इसलिए हम पहले इसको नहीं लगा सके। हा को जब घ हो गया अब हमको झसंत मिल गया है नहीं, इसीलिए ये है कैसा? ये है धातु और उसका अवयव एक आच है और ये क्या है? झसंत हो गया। जशन करा दे झसंत धातु हो गया। इस धातु ऐसे धातु का अवयभूता जो बस है, अवयभूता जो बस, बस कहां से आएगा? बगड़ा दस, बगड़ा दस जो नहीं लेना जो छोड़ के बगड़ा दस, जब बगड़ा दस में जो निकाल देंगे बगड़ द चा द है ना उसमें, ये क्या है? ये बस धातवस्य एकाचो जसंतस्य बसहस्ताने, उस बस के स्थान में क्या होगा? भस होगा। कब? तीन अवस्था में बोल रहा है, सादी प्रत्यय पर में हो, जैसे सू पाएगा सूप के सू आएगा ना वहां करेंगे सादी प्रत्यय, ध्व ये आएगा आपको तिंगंत में ध्वम है ना, तिंगंत में आता है ना त आतां झ थास आधाम ध्वम इड वही मही के नौ प्रत्यय आते हैं वहां, उसे ध्व प्रत्यय मिलेगा वहां के लिए काम आएगा। कहां? तिंगंत में। और तीसरा कौन है? पदांते, ये वर्तमान स्थान। साधी प्रत्यय में हो इस प्रत्यय में मिलेगा हमको, भम मिलेगा तिंगंत में, और पदांत वर्तमान सर दृष्टान्त क्योंकि संज्ञा आपने किया सदगंधम पदांत है यहां। अतएव पदांत विशेष क्या कर देना है, बस को भस करना है। तो बस को भस कौन बैठेगा, भस भी तो चार है, भगड़ा गस ये भी चार है, ब ग ड ड ये भी चार है, भ ह ध भ दोनों चार चार है। यथासंगी से भी कर सकते हो, स्थानीय अंतर दोनों भी लगा के भी कर सकते हो, स्थान के साथ बिठा करके आप बिठा देंगे, द को हो जाएगा कौन सा, ठीक है ना, द को हो जाएगा ध। आप देखिए इसको मिटा देता हूं, बाकी सब समझा दिया। अब द क्या हो गया, ध हो गया, भूख हो गया, भूख हो गया, स्थान अंतर तम की सहायता नहीं होती। ऐसे आदेश और स्थान दोनों बराबर है चार चार, इसलिए यथासंग भी आप से सहायता से भी कर सकते हैं, मर्जी आप। जब घ हो गया बाकी का सीधा साधा है, पहले जैसे कर दीजिएगा, झलाम जसोन्ते घक हो जाएगा ग, घक होगा ग, स्थानांतरतम की सहायता यहां भी, भले यहां चाहे संख्या लगा लो, यहां स्थानांतरतम ही होगा और कोई रास्ता ही नहीं, इसलिए इधर लगा देते हम यथाशंक, ताकि दोनों में थोड़ा अंतर भी हो जाएगा ना, दोनों सूत्र विचार में आ जाएगा। संघ लगा के एक आज बस बस लगा दिया, स्थानीय से जलावश लगा दो, दुख हो गया। अब विराम अवसान की सहायता से वावसाने, ठीक है, गप हो जाएगा क चर्प ताला, और जो चर्प नहीं हुई तो दुख रहेगा, दुख दुख दुख दुख धुक धुक दुहौ दुहा दुहा नहीं दुहम दुहौ दुह दुहा, और प्रक्रिया सब लगभग यही रहेगा, ध्यान में धुक भ्याम बनेगा, थोड़ा अंतर यही है, सुप्तिगंतम पदम नहीं लगेगा, हल गया भी नहीं लगा शुरू में, बाकी सब वही है। लगाना यहां स्वादिश समान ये करेगा, यही प्रक्रिया, और ये नहीं लगेगा विराम अवसान अवसान, ये स्वास्थ्य समझे वो क्या होगा, दुहदन व्याम में दू को पद संज्ञा हो जाएगा, पद संज्ञा से पदांत में हकार मिला, घोड़ा लग गया, जल के पर्दे पे मान लो, पदांत में मान लो, घोड़ा लग गया तो उसको बाघ करके दादर धातर घ क्या करेगा, ह को घ कर देगा, पहले दुग्धन व्याम हो गया, दुग्धन व्याम, और यथासंग की सहायता से एकाचो भजो भजो से क्या होगा, द को धुग्धन व्याम, ठीक, फिर स्थानांतर झलाम शंत से ध को ग होगा धुग भ्याम, धुग भ्याम धुग भी दुहे, धुग भ्याम धुग भ्या दुहा, धुग भ्याम धुग भ्या दुहा, दुहो दुहा दुही दुहो धुक्षु, यह बनेगा धुक्षु, कैसे सुपाया, प्रक्रिया सारी यही चल रही है, सुका सु है, से संज्ञा होगा दुग, फोड़ा से ढत प्राप्ति, दादर दल सहा को घ, दुग धन सु, धुधन सु, यथा संघ में समान की सहायता से एकाच बस जन स्पोह द को धुगधन सु, धुगधन सु, धुगधन सूर्य, और सुखे पड़ते हुए असंग कारण से स्थानांतर से झलाम सिंह से ध को ग कर दिया, ग धन सु, ठीक, अब खरी चल ग को का हो गया, का श का संयोग से शाह हो गया, भुक्षु आदेश प्रत्यय और बढ़ता है स को श करो, का और श का संयोग से क्ष हो गया अजन व्यंजन प्रण्यम धुक्षु। स को पहले मूर्धन शिकार होगा आदेश प्रत्यय, जब मूर्धन शिकार हो गया बाद अजन व्यंजन प्रण संयोग जम लगाओगे क और श का संयोग हो जाकर के क्ष बनेगा धुक्षु। धुक्षु इस प्रकार से दुहने वाला, दोहन करने वाला, दूध का दोहन करने वाला, किसी धातु से बनता है दुहित्री बेटी, पिता का दोहन करने वाली, जब जब घर आएगी तब मांग के ले जाएगी, इसलिए अगर अगर दोहन करने वाली किसका दोहन करेगी, माँ बाप का दोहन करेगी, और किसको करेगी, माँ बाप मर जाए तो भाई का दोहन करेगी, दोहन करती रहेगी जिंदगी भर, इसलिए उसका नाम दुहित्री संस्कृत है, दोहन करने वाली ऐसे रख दिया। ने क्या परंपरा भी इस तरह से बना दिया, शब्द भी उसमें चरितार्थ हो जाता है, आज भी चलता है। अब बहन घर में आएगी तो भाई कुछ नहीं देगा क्या, खाली थोड़ी भेजेगा, बहन आई है दो भाई देना पड़ता है, और भाई आया है तो मिठाई खिला देगी बहन, और क्या करेगी उसके अलावा बाद में टाटा। अब मारवाड़ियों में विशेष, अपने मारवाड़ियों में और सिंधियों में भी ललवाणी पंचवाणी वगैरह होते नहीं, में बहन का घर में पानी के अलावा कुछ नहीं पीते, खाएंगे तो पता नहीं दस गुना देके आएंगे, उसकी सिस्टम ऐसा है, बहन के घर जाए खाना तो कभी नहीं खाए, खाना पड़ जाए चुप्पे से, भले ही कितना अमीर अरब पति का घर में भले भी आएगी हो, फिर भी ये चुप्पे से कहीं 1000 रुपये रख के आएगा, दस रुपये का रोटी खाया है, वहां की प्रथा ऐसे बना दिया परंपरा। तो धरित्री शब्द का चरितार्थ तो आज भी देखने को मिलता है, दुहदा दु धुक चला ये रूप धुक धुक दुहाऊ दुहा दुहम दुहाऊ दुहा दुहा धुक भ्या धुक भी दुहे धुक भ्या धुक भ्या दुहा धुक भ्या धुक भ्या दुहा धोहो दुहा दुही धोहो धुक्षु हे धुक हे धुक हे दुहौ हे दुहा। आप दादी में विकल्प करने वाले ला रहे, दादी धातु हो तो विकल्प करने वाला हा को घा विकल्प होगा, और अदादी में भी हा को घा करता है विकल्प से, इसको कहते हैं प्राप्ता प्राप्ति भाषा। ऐसे सूत्रों को क्या बोलेंगे हम, प्राप्त, पहले भी एक सूत्र गया है ना, प्रथम चर्म तयाल पार कतिपय नेमाश्च, वह नेम शब्द सर्वत्र संबंध से प्राप्त थी, बाकी प्रथम चर्म तयाल पर इनको कहीं भी प्राप्त नहीं था, अप्राप्त को जस विकल्प कर दी और नेम को प्राप्त का विकल्प कर दिया, वो सब क्या कहते हैं प्राप्त प्राप्ति भाषा। यहां भी वैसी जिसे द्रुह धातु है, सूत्र क्या है वा द्रुह मोह स्नु स्नेहा, वादे है बाकी षष्ठी का बहुवचन है, या चार धातुओं का विकल्प कर रहा है, ह को घ करना विकल्प से, कौन सा ध्रुव धातु, ये दादी है, दादी है एकाच भी है सब कुछ है, और आगे मुह स्नु स्नेह, ये दादी तो है नहीं, इनको इनके ह को घ प्राप्त नहीं है, प्राप्त है क्या कि दादी और धातु और घ दादी को ही करता है घ, और ये दादी है नहीं मोहष्णोष्णी, इनको आप प्राप्त में विकल्प कर दिया और ध्रुव में प्राप्त को विकल्प कर दिया, इसे सूत्र क्या हो गया प्राप्त प्राप्ति भाषा हो गया, ठीक है ना। एशाम हस्य वाघो झनि पदार्थ, एशाम इन चार जो शब्द है इनके हकार को घकार आदेश विकल्प से होता है, तब झड़ के पड़ते हुए अतः पदांत के विषय में द्रोह करने वाला, द्रोह क्या है द्रोह करने वाला, विद्रोह करता है हर बात में विरोध में चलता है, ऐसे करो मैंने ऐसे मत करो उल्टा करेगा, आप कहेंगे ऐसा करो, कहते नहीं वो उल्टा ही करेगा। एक बार जो है एक आदमी की शादी हुई, पत्नी ठीक है घर बस गया, वो अपने मित्रों किसी को भी घर पे नहीं लाता था, लेकिन डर के मारे पत्नी का डर इतना था किसी को नहीं लाता। एक बार एक बड़ा जिक्र दोस्त बोलते हैं बड़ा परम मित्र था, वो पीछे पड़ गया, मैं तो चलूंगा कैसे होगा भाई, अरे भाभी से मिला शादी का दिन देखा बस हो गया, उसके बाद भाभी जिंदी है कि मरी है कुछ पता ही नहीं, तो चलूंगा। फिर बोला देखो कहीं हाथ पकड़ वहां कुछ बोलना नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कहते क्यों, कहते उसके स्वभाव ऐसा है, तुमको पानी ग्लास में दो तो पानी जमीन में डाल थाली में डाल दो, तुम बोलना नहीं, जब बोलोगे तो बिगड़ जाएगा, बढ़िया खिलाएगी पिलाएगी सब कुछ इंतहा, तुमने कहा कुछ तो फिर चौपट ऐसा कैसे हो सकता है, और तो ऐसे की थोड़ी हो सकती है। चलो आए भोजन पानी, बड़ा स्वागत किया भाभी ने, बड़ा प्रेम से दे भोज, कभी लाते नहीं किसी मित्र को पति, बड़ा मुश्किल से तो लाया है आज, बड़ा खुशी हुई उसको आज एक तो कोई आया घर में मेहमान, प्रेम से सेवा कर रही है, खाना पीना बन गया फर्स्ट क्लास, खिलाने लगे, कहते तो दुष्ट है, अपने मित्र बोलने लगा तो बड़ा बदमाश है, अपने पत्नी के बारे में झूठे कंप्लेंट करता, कितनी अच्छी औरत है, तुमने बढ़िया काम कर दे, बढ़िया हलवा हलवा सुनता है, बढ़िया बना के खिला रही है, अच्छा तुमको दिखाता हूँ। जैसे आई कुछ और परोसने के लिए, थोड़ा संभल के इतना ही बोला बस, बाल्टी को मुट्ठी पे मार दी, यूं चल दी, ग्लास गिर गया, हेड कट कर दिया। उसके बाद फिर आई, आई पानी लेके आई, ग्लास में डाल दिया, थाली में डाल दिया, चल दी, और देखते रह गया पर ये गड़बड़ हो गया सारा खेल चौपट। जो कहो उसके विपरीत चलना, विद्रोह करना। गुरु लोग सुनाए थे कहानी, कहाँ मालूम नहीं मेरे को, गुरु जी ने सुनाए थे मेरे को द्रोहदात्त कर समझाने के लिए, इसका भी नाम द्रोह है, ये मत सोचो लाठी बजाने का नाम भी द्रोह है। मैंने कहा गुरु जी आपको कैसे पता चला, दे देखो अधिकतर लोगों की पत्नियां पिछले जन्म की दुश्मन होती है। इतना हंसी आई मेरे, मैंने कहा क्यों गुरु जी, मेरी पत्नी से तो मैं देख रहा हूं ना, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है बोलता है। पिछड़े जन का दुश्मन जो होती बदला लेने के लिए पत्नी बन के आती है, ऐसे बोलते थे, इसलिए द्रोह कर दे हर बात पे द्रोह करे, पति बोले ऐसे कर ऐसे करेंगे बोले क्या कर देगा बेचारा, लट्टू बन के चुप रहना पड़ता है, ऐसे बोलते थे, उनके अपना अनुभव बताते थे। अब क्या सच्चे अपने तो कोई है नहीं, पत्नी तो पता ही नहीं, बवाल से बच गए। तो ध्रुव धातु है ध्रुदांशु, ध्रुदांशु का है सकार ध्रुदांश, हर गया पे दीर्घासु सूत्र महान सूत्र गासु का लोप हो गया, ध्रुव बच गया, होढ़ा प्राप्त है उसे पार करके नित्य हो रहा था दादे धातु गह, उसे भी बात करके आप वर्तमान सूत्र ला रहे हैं वा द्रुह मुह स्नुह स्निहा, घ को विकल्प से घ कर दिया, द्रुग हक हो गया घ, बाकी सारी प्रक्रिया वही रहेगी। यथासंगी की सहायता से एकाचो बचा बच दे सकते हो भ्रुग, ठीक दो को धो स्थानीय कर्तव्य की सहायता से घ को गलाम दिशों पर, फिर विराम अवसानम की सहायता से वावसान जब घ नहीं हुआ, जब घ नहीं होगा तो होढ़ा, इसी दिशा में होढ़ा लग जाएगा अभाव पक्ष, भाव घ का अभाव पक्ष में होढ़ा लग जाएगा, और उसको कोई बात नहीं रहा ना, ये जो करना है कर दिए, अब वो आ गया, क्या होगा दृढ़ होगा। बाकी यही प्रक्रिया यहां से जो है पूरा समान प्रक्रिया, मैंने समानांश से एकाल से बस बस जल लग जाएगा दृढ़ बनेगा, स्थान दर्द सहायता से झलाम शोत लगेगा ध्रुव हो गया, विराम अवसान से भावसाने ध्रुप तीसरा और अवसान मैंने चार प्रभाव ध्रुप चार रूप बन गए शून्य ध्रुक ध्रुग ध्रुट ध्रुट पद संज्ञा करना भूलना नहीं, सुक्ति गंतम पदम अरे आत्म कार्य हो रहा है सर, इसलिए यही सूत्र में लगा से भाग्या के बाद ही सुक्ति गंतम शुरू में ही ले लेना, शुरू हो गया पद संज्ञा हो गई सारा पर ध्रुक ध्रुक ध्रुट ध्रुट द्रुहौ द्रुहा द्रुहम द्रुहौ द्रुहा द्रुहाद बाकी वही दो दो बनेगा ध्रुक भ्याम ध्रुट भ्याम, प्रक्रिया वही रहेगी जैसे ध्रुक मैंने बनाया था, ध्रुक भ्याम दृढ़ भ्याम दो दो बनेगा, ध्रुव भी दृढ़ भी दुहे ध्रुव भ्याम दृढ़ भ्याम ध्रुव भ्या दृढ़ भ्या दुहा ध्रुव भ्याम दृढ़ भ्याम और ध्रुव भ्या दृढ़ भ्या दुहे नहीं षष्ठी दुहा द्रोहो द्रुहाम द्रुही द्रोहो ध्रुक्षु यहाँ एक ही बनेगा या दो ध्रुप्सु ध्रुप्सु तीन हो जाएगा सप्तमी में, चार नहीं रहेगा इतना ही फर्क है, तो कशर संयोग छ हो जाता है ग पक्ष मिलता नहीं, लेकिन वहां ढ से धुट विकल्प कर दिया, एक बार धुट हुआ तो ध्रुप्सु धुट नहीं हुआ तो ध्रुप्सु है ना, ढ से धुट विकल्प करता है वो ध्यान रखना है। रूप चलाइए देखिए ध्रुप ध्रुप ध्रुप ध्रुट द्रुहौ द्रुहा द्रुहम द्रुहौ द्रुहा द्रुहा ध्रुभ्याम ध्रुभ्याम ध्रुभिः ध्रुभिः द्रुहे ध्रुभ्याम ध्रुभ्याम ध्रुभ्यः ध्रुभ्यः द्रुहः ध्रुभ्याम ध्रुभ्याम ध्रुभ्यः ध्रुभ्यः द्रुहः द्रुहो द्रुहाम द्रुहि ध्रुक्षु हाँ द्रुहि द्रुहो ध्रुक्षु ध्रुक्षु ध्रुक्षु हे ध्रुक हे ध्रुक हे ध्रुट हे ध्रुट हे द्रुहौ हे द्रुहा कोई विशेष प्रक्रिया नहीं, जैसा आप लिह में बनाया था लिट्सु लिट्सु ड पक्ष में ध से दुट विकल्प कर देगा, और अभी आपने लिक्षु बनाया था धुक्षु धुक्षु बनाया था ना, वैसे यहां पर भी ग को क फिर सुख के सकार को मूर्धन्य सकार क संयोग करके छ हो जाएगा, एक रूप बनेगा इस पक्ष में धुक्षु, और वहां दो बनेगा ध्रुक्षु ध्रुक्षु तीन रूप हो जाएगा बहुवचन एवं इसी प्रकार से मुह धातु है मुह धातु, मुह धातु में एक बार हा होगा एक बार घ होगा, ह को घ और एक बार ह को ढ हो ढसी दे जिसे बनाया पूरी प्रक्रिया वही रहेगी, इतना ही है यहाँ मुंह में सृष्टि में एक ही कटेगा दादर धातु का, इसकी प्राप्ति नहीं बोलना ये दादी नहीं है ना, ये मुंह स्नी क्या है ये दादी नहीं है ना, नानी है ना दादी है दकारादी नहीं है ये कुछ भी नहीं बेचारे मुंह स्नो स्नी, इसलिए इनमें दादर धातु का की प्राप्ति नहीं बोलेंगे, तो लोहड़ा प्राप्त था उसको सीधे बाद स्ने ढक बाकी विकल्प कर दिया बदल दो, सीधे क्या करेगा विकल्प से द्रुआ मुहस्मी हम लग जाएगा को बाद दिया सीधे घ विकल्प कर दिया, इतनी अंतर है बाकी सारी प्रक्रिया वही रहेगी मुख मुग, लेकिन उसमें ये भी नहीं लगेंगे ना, एकाच भी नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो मकार है, मकार है ना, एकाचो बशो भस जिशंत द्वह वो नहीं लग सकता। हाँ तो इसलिए बाकी लग जाएंगे, देखो बना ही देते हैं एक बार तो सुविधा हो जाता है। मूधन मुहदन सा, मुह धातु है, मुह धातु मोह अर्थ में मुग्ध, मुग्ध पुरुष, मोह से मुग्ध पुरुष उसको कहेंगे मुख मुग मुट मुट मुह मुह, ऐसे दो है तो मोह, बहुत है तो मुह, व्यक्ति मोह से युक्त व्यक्ति। आप मुग्ध भी बना सकते तो प्रत्यय हो जाएगा, अपने सर पर लोगे तो मुह धातु बन जाए बच जाएगा, तो स्वाद उत्पन्न हुआ, सुआया श्लोक हो गया, ठीक है, सुबह प्रसंज्ञा हुई, ओडा से ढावना प्राप्त हुआ, वाग्र स्मृष्टिया में क्या कर दिया, को गह कर दिया, मुख धन और धाभाव में ढ हो जाएगा, मुढ़ हो जाएगा, घ के अभाव से विकल्प कर रहे, घ नहीं हुआ तो मुढ़ रहेगा, पशु तो लोग कर देना दर्शन, मुख और मुख, और घा को क्या करना है, स्थान अंतर धराम संत है मुख, और यहां मुद्ध विराम संभावसाने मुख मुट, तो मुख मुग मुट मुड सुप में आएगा, सी में नहीं सुप में, सपने का बहुवचन दासी घुट, मुख मुग मुट मुड बन गया ना। अब ध्यान बाद में क्या होता है, एक क ग ता पक्ष नहीं रहेगा, इतना ही है, क्योंकि अवसान नहीं है ना, ध्यान पर में रहेगा तो अवसान नहीं मिलेगी, यहां तक वही मिलेगा पूरा जला से मुख भ्याम मुड भ्याम बोलेंगे, है ना, प्रक्रिया यही रहेगी, मुख भ्याम मुड भ्याम भ्याम रहेगा सार, और सप्तमी का बहुवचन में एकाधिक सूत्र हो जा लगेगा दासी भुट, और आदेश प्रत्यय लगता है इस पक्ष में, तो यहां क्या बनेगा, मुक्षु एक ही बन जाएगा, और वहां के लिए क्या है, दासी भुट लगेगा, तो मुक्षु और जो तबाव पक्ष है मुक्षु, सप्तमी में इंतर अंतर समझ आ जाए, रूप चला लीजिए, मुख मुग मुट मुट मुहौ मुहा मुहम मुहौ मुहा मुहा मुग भ्याम, मुड़ा भ्याम नहीं, ड में आ नहीं है, मुट भ्याम मुट भ्याम, हाँ मुग भी मुट भी मुहे मुग भ्याम मुट भ्याम मुग भ्या मुट भ्या मुहा मुग भ्याम मुड़भ्या मुखभ्या मुड़भ्या मुहा मुहो मुहा मुही मुहो मुक्षु मुट्सु मुट्सु, हे मुख हे मुख हे मुट हे मुट हे मुहो हे मुहा, अच्छा अब स्नेह है, स्नेह स्नेह शूल आने से पहले एक काम करना, स्नेह श से पर में दंती ना था ना वो मूर्धन्य हो रखा है ना, जब श निवृत्त हो जाए तो क्या होगा, निमित्त आ पाए नियमित कश्य नियम के आधार पर न भी चला जाएगा, न बन जाएगा, और सूत्र देखिए श को स करने वाला धात्ता दे है शह सह धात्वादे षष्ठे वजन सह षष्ठे वजन सह प्रथम एक वचन, तो धात्वादे है धातु के आदि में विद्यमान जो मूर्धनि शकार है उसको दंत शकार कर देता है, कोई भी प्रक्रिया शुरू करने से पहला ही लग जाएगा, के है और एक नोण धात्वाद नस्य नस्य। आप सुप्तिंग लाएंगे चाहे तिंगंत भी करना हो तो भी पहले लग जाएंगे, लग करके धर्मोर्धकार सकार करेगा तब उसकी जो है प्रत्यय आएंगे, चाहे प्रातिपदिक बना के चाहे धातु अवस्थान। तो इसलिए क्या हो गया, स हो गया, ये इस श के कारण से न हुआ था, अश निवृत्त हो गया तो न भी निवृत्त हो गया, धातु बन गया स्नेह। अब एक वचन आगे विचारकारी कीजिए, स्नेह धन प्रक्रिया से वही रहेगी, बाकी हल गया दीर्घा सुप्रथम हल लोप हो जाएगा, सदा और ढ की प्राप्ति हुई उसको बात देंगे वा द्रुह मुह इत्यादि सूत्र से हाव भाव विकल्प हो गया, एक बार स्निग्ध है और जब नहीं हुआ तो एक बार स्निग्ध है ना, एक बार होड़ा लग जाएगा, जब ये घ नहीं करेगा तो होड़ा से ढ हो जाएगा, विकल्प है ना स्निग्ध और स्निग्ध। और अब यथासंगी की सहायता से मैं यथासंग बोल रहा हूं, स्थानांतरतम झलाम दुषंत स्निग्ध और विराम अवसानम की सहायता से वावसाने, वाव स्थानांतरतम तो लगाना ही पड़ता है शर्त के लिए, स्निग्ध चक्रभाव में स्निग्ध और स्निग्ध तो रहेगा ही, विकल्प है ना भावसान है, जब चर्क नहीं हुई तो वो रहेगा पूर्व वाला जश वाला, बाकी सब पूर्वती होगा कोई अंतर नहीं, भ्याम में भी स्निग्ध भ्याम स्निग्ध भ्याम होगा और यहां स्निक्षु सप्तमी में स्निक्षु स्निक्षु पूर्वती सार्वभाव चला लेना रूप, स्निग्ध स्निग्ध स्निग्ध स्निग्ध स्निह स्निह स्निहम स्निह स्निह स्निह स्निग्ध भ्याम स्निग्ध भ्याम स्निग्ध भ्या स्निग्ध भी स्निग्ध भी स्निहे स्निग्ध भ्याम स्निग्ध भ्याम स्निग्ध भ्या स्निग्ध भ्या स्निह स्निग्ध भ्याम स्निग्ध भ्याम स्निग्ध भ्या स्निग्ध भ्या स्निह स्निहो स्निहा स्निहि स्निहो स्निक्षो स्निक्षो स्निक्षो वमनकारी, वमन करने के स्वभाव वाला, उल्टी करने वाला, बार बार उल्टी करने वाला वमनकारी का नाम, वमनकारी कौन होता है, पहले बोलती थी इंजन को रेलवे इंजन वमनकारी, और बीमारी में भी हो जाते बार बार उल्टियां हो जाती लगातार एक दिन में 20-25 बार उल्टियां हो जाए तो वमनकारी रोग है एक विशेष। और स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है स्नेही मित्र,